राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2059 3 नवंबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीतान स्वर्गाश्रम राम परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। इस बात को आप स्वीकार कर ले और आप जहाँ है वहाँ भी पूरे के पूरे परमात्मा है। जहाँ आप है एक ही व्यक्ति वहाँ परमात्मा पूरे के पूरे किंचित मात्र भी कमी नहीं है। वैसे वैसे तो वहाँ ही परमात्मा है, दूसरा चिंतन न करे। दूसरी बात का चिंतन करने से भगवान से अलग हो जाते हैं। और कुछ किसी बात का चिंतन चिंतन करे ही नहीं, कुछ भी चिंतन नहीं करे, क्योंकि परमात्मा तो चिंतन का विषय नहीं होगा। वो तो सर्वव्यापक है, उसका चिंतन कौन करे कैसे करे। संसार का चिंतन न करे तो परमात्मा है। आत्मसंसम ने कृत्वा न किंचित चिंतित है, समय समय ऊपर हमें संसार के दो पदार्थ है, एक पदार्थ है ये क्रिया है संसार की, एक पदार्थ है ये पदार्थ एक क्रिया है। खाना जाना लेना देना चलना फिरना उठना बैठना खुलना खाना पीना सोना जगना क्रिया है, एक क्रिया है पदार्थ है। तो ये हरदम बदलती रहती है, स्वयं आप बदलते नहीं हो, शरीर बदलता है आप नहीं बदलते, आप है नहीं बदलते। बचपन में थे, जवानी में थे, बुद्धावस्था में थे, मृत्यु में भी थे, जन्म में भी थे, आप है आप रहते। ऐसे परमात्मा रहते इस बार से किसको चिंतन न करे। भगवान का भी चिंतन करेंगे तो आप चिंतन करने वाले अलग हो जाएंगे। भगवान चिंतन का विषय होगा, आप चिंतन करने वाले हो जाएंगे तो दूर हो जाएंगे भगवान से। कुछ भी चिंतन न करे तो भगवान में रहेंगे, कैसी बढ़िया बात है। कुछ भी चिंतन न करे, भगवान में सब है, सब जितने हैं प्राणी सब के परमात्मा में ही है। संसार का चिंतन करने से संसार में हुए, संसार में ही नहीं है परमात्मा में, संसार परमात्मा में ही है। आप कोई चिंतन न करें, एकदम ठीक है। शनि शनि उपरमेश बुद्धिया धृति धृति बुद्धि धृति दोनों साथ में है उनसे सर्दीबाजी न करे। धीरे धीरे सुने सुने आत्मसंसम करते हुए परमात्मा सब जगह मौजूद है। ऐसे मन से है परमात्मा है, सच चिंतन नहीं करे, परमात्मा चिंतन नहीं करे, परमात्मा है मौजूद, तो सब सर्व है, नाश है, नाश होता है, परमात्मा विनाशी है परमात्मा, ऐसा निश्चय करके फिर चिंतन न करे तो आपकी स्थिति स्वतः परमात्मा होगी। आप कुछ भी चिंतन न करेंगे तो आपकी स्थिति परमात्मा में होगी। आप चिंतन संसार करेंगे तो संसार में होगी, परमात्मा के चिंतन करेंगे तो अलग हो जाएगा, वो चिंतन का विषय हो जाएगा, आप चिंतन करने वाले हो जाएंगे तो आप अलग हो जाएंगे। इस बार चिंतन न करें, परमात्मा है, परमात्मा है बाहर भीतर ऊपर नीचे, कुछ भी चिंतन न करे। आपके सबकी स्थिति परमात्मा में है, कुछ चिंतन न करे। छोटे स्वाभाविक प्रयोग किया, को कुछ नहीं किया, कुछ नहीं करना है, परमात्मा से थी आपकी शक्ति है। मैं कहीं से भी चिंती कुछ भी चिंतन न करे, चिंतन करने से अलग होता है, कहीं मोल की बात है। आप साहब चिंत आ जाए तो उसको न बड़ा समझे न बुरा समझे, न ये रखे मिट जाए न ये रखे न मिट जाए, ये बना रहे चिंतन यही सर करे, ये चिंतन मिट जाए यही सर करे। आगे अपने क्या मतलब है, अपने उसे मतलब नहीं है, आवे तो सी बात न आवे तो सी बात, अपने उसे मतलब नहीं, नहीं हो तो सी कृत्य अर्थ नहीं हो सुना, न करने से मतलब है न करने से मतलब है, न करने से नहीं हो तो सी कृत्य अर्थ हो न अकृत्य नहीं है, करने से मतलब नहीं न करने से मतलब नहीं, हो जाए और हो जाए वो मिटेगा ही, जन्म है वो मरेगा, आया है वो जाएगा, उत्पन्न होगा नष्ट होगा, आएगा जाएगा, उत्पत्ति और विनाश आप सब ही, अपने कोशिश न करे, ना रहने की इच्छा करे ना रहने की इच्छा करे, एक तो सीखते ना करते नहीं कर सकते, सारे सर्वभूते कोई सब प्राणियों से कोई मतलब नहीं, अभी लेना न देना, लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न लेना मगन रहना, अभी कोई मतलब नहीं है, न कैसे देना, ये बढ़िया चीज है एकदम। चातुर्वर्ण्य मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग तस्य कर्तारम् वेदि अकर्तारम्, भगवान कहते हैं कर्ता भी अकर्ता हूं मैं, कर्म कोई अभिमान नहीं, कर्म कोई स्वार्थ नहीं, गुण कर्म विभाग से गुण और कर्मों के अनुसार से रहते हैं। दिमागी हो भी जाए अभी कर्म बिना समझ देते, ऐसा होता है कर्म बंधता नहीं, ना करने से मतलब है ना करने से मतलब है, ना पदार्थ से मतलब है ना व्यक्ति से मतलब है ना क्रिया से मतलब है, अपने तो मतलब परमात्मा से है जो है वो चिंतन है, करना क्रिया है पदार्थ है ये सब संसार, और अब और विश्राम है वो वो समझ में आएगा पायो परम विश्राम राम सु नाम ही कहू चलते चलते थक जाते तो विश्राम ठहर जाते सास मान सास सास मान थोड़ा फिर चलो पंद्रह भी जाता है चल सु जाता है फिर चलता है फिर बैठ जाता है फिर से तो क्रिया न करने से शक्ति आती है चलने फिरने में शक्ति खर्च हो जाती है फिर बैठ जाए खर्ची आ जाती है न करने शक्ति आती करने शक्ति खर्च हो जाती समझ आएगी चलते चलते चलते चलते चलता ही रहे तो गिर जाएगा सब साहब शक्ति आ जाएगी फिर चलो तो स्थिरता में शक्ति है क्षमता है परमात्मा है और क्रिया में संसार है संसार है और कुछ नहीं कर रहे परमात्मा है शक्ति है सामर्थ्य है आप में बल मिलेगा शक्ति मिलेगी नींद रहसा हो तो कीर्तन करो भगवान का नाम लो चिंतन करो नींद आवे तो नींद आवे नहीं आवे तो चलो नींद आशा जाते हैं चिंतन होता है तो संसार चिंतन होगा चिंतन आकर नींद आती है परमात्मा का चिंतन करो सत्संग सुनो तो पहले सत्संग छूट कर गए और बात याद आवेगी याद आ रो चिंतन होकर फिर नींद आएगी मानो चिंतन न करना ये सात्विक है पहले रजोगुण आएगा बीच में कुछ चिंतन करेगा फिर नींद आ जाएगी फिर तामस मिल जाएगा निद्रा से बात हो तुम तो तामस उदार दो तो कौन कोई चिंतन होगा सत्संग करते हुए नींद नहीं आती है नींद आती है पता नहीं आपको चिंतन होता बीच में चिंतन होगा नींद आती है क्योंकि सतोगुण से रजोगुण जाएगा रजोगुण फिर तमोगुण जाएगा तो कुछ वो चिंतन होगा दूसरी बात याद आई तो नींद आई बस वो चिंतन होगा नींद आएगा नींद आवे तो नाम जप करो कीर्तन करो तो पद गाओ भगवान का भगवान लीला गाओ भगवान लीला का चिंतन करो भगवान का चिंतन करो लीला गाओ और नींद नहीं आवे तो कुछ नहीं करो मत भगवान का भी करो संसार से भी करो तो कुछ चिंतन नहीं करो परमात्मा पे हो गई संसार तो रहेगा नहीं ये तो आप से आप जा रहा है ये तटस्थ है ये संसार है ना एक बात एक बताओ आप ध्यान दो संसार विरक्त है विरक्त किसी से पता नहीं आपसे बताया ये तो अपना बैठा है अपने गंगा जी का प्रवाह बैठा है बैठे बैठा है कोई स्नान कर लो कोई ले लो कोई पी लो कोई कर लो मस्त मरिए गंगा जी तो अपने धुन से जो संसार है शांति ये तो चलता है फिर इन बनाएगा आप चिंतन करते आप ही बैठते हो आप ही बैठाओगे चिंतन नहीं करते नहीं शक्ति आ जाएगी जहाँ आप है वहां पूरे परमात्मा पूरे पूरे परमात्मा हजूर नहीं पूर्ण है न केंद्र आत्मसंसम करता न केंद्र छठा अध्याय 25 है पति शुक्र शनि शनि उपरमेत वैद्यादि डिग्री दिया हाथ संतम मैं करता न कर दिया एक परमात्मा ही परमात्मा है। चंद्र कर दो चंद्र भाई अलग हो जाते चंद्र तीन हो जाएगा तीन एक चिंतन करने वाला एक चिंतन में एक चिंतन तीन हो जाएगा कुछ चिंतन करते एक परमात्मा ही रहेगा चिंतन करो तीन हो जाएगा एक चिंतन करने वाला एक चिंतन एक दूसरा चिंतन एक परमात्मा ही है। हा तू शास्त्र मैंने करता परमात्मा है सब जगह मौजूद है आ बात मान ले मान फिर चित्त नहीं करो फिर चुप हो जाए बहुत बढ़िया साधन है बहुत उत्तम साधन है परमात्मा प्राप्ति साधन कुछ नहीं करना न कहीं सिर्फ चिंतित कार्यक्रम आता है ले संबोधय चित्तम ले संबोधय चित्तम विक्षिप्तम समेत पुनः सम प्राप्त न चाहिए क्षमता को प्राप्त हो जाता है चार नहीं है लय अवसर नींद आवे तो संबोधय चित्तम विक्षिप्त हो तो शांत करो अनेक तरह की बात है शांत करो अपने उपयोग करो भगवान का नाम लो निर्णय हो तो कुछ बहुत बढ़िया चीज है बहुत अच्छी चीज है बहुत लोग इस बात पता नहीं है लिखा है ऐसा लिखा है तो बहुत आदमी जानते नहीं बहुत आदमियों को इसका पता नहीं है इतना चिंतन कर उसे परमात्मा में प्राप्ति होती है ये जानते नहीं ऐसी बात ही संबोधिए चित्तम विक्षिप्तम समेत पुनः सम प्राप्त न चाहिए क्षमता में है परमात्मा सम है निर्दोषी विषम ब्रह्म तस्वाद में देता यही तेज सर्गो इस संसार को जीत गए ये संसार में बना क्षमता मान लग गया तो सुन दीदी है विषमता संसार क्षमता परमात्मा निर्दोष निष्म ब्रह्म हम निर्दोष इस बार यही तय सर्गो ये सब साम्य चित्र माना जिसका साम्य में परमात्मा मन लग गया संसार सबसे ऊंचे उठे गए संसार पर विजय हुई गोस्वामी लिखते हैं क्या लिखते हैं याद है तुलसी ममता राम से समता सब संसार संसार समता संसार चिंतन करे तुलसी ममता राम से समता सब संसार राजन रोशन दोष दुख दास भय भगवान तुलसी अपना भगवान है ये भगवान अपना है अब मान लिया अब चिंतन नहीं करे तुलसी ममता राम सो समता सब संसार राजन रोशन दोष दुख दास भय भगवान छा ने राघ है राग द्वेष नहीं। मेरे तो कोई मेरे को पा दूसरा कोई, मेरे तो मेरे को पा दूसरा कोई, शांत मेरे तो मेरे को पा दूसरा न कोई, मेरे तो मेरे को पा दूसरा न कोई। परमात्मा सब जगह समान रीति है, तो आप जिस जगह है उस जगह समान रीति पर तुम्हारा पूरे पूरे पूरे के पूरे परमात्मा है, कोई कम नहीं है। वहाँ ही चरण है, वही मस्तक है, वही मुख है, वही नेत्र है, वही भोजन करा दो, वही विनती करो, स्वीकार भी वही है, आग भी वही है, चरण भी वही है, मस्तक भी वही है, मुख भी वही है, नेत्र भी वही है, कान भी वही है, पूरे पूरे परमात्मा है। स्तुति करो, प्रार्थना करो। मौज हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, बहुत बढ़िया चीज है, उत्तम चीज है। पुस्तक लिखा है वो तो पता नहीं है बात, कुछ भी चिंतन न करे तो भगवान प्राप्ति हो जाए, कितनी बड़ी बात है। भगवान का चिंतन भी न करे, चिंतन करता अलग हो जाएगा, न चिंतन करे तो ठीक है। की पहली जड़ी भयो बीज को नाश, कहवे कबीरो धर्मी दास ने फिर नहीं उगण दी आस। तू लागी पहली जड़ी, तू लागी अग्नि लगी फिर बन गई, नाश हो गया कभी धर्मदास में नहीं उम्र की आश, मेरी बनी उम्र तो कहीं हुआ फल में बीज में तो हुए बलिहारी बेल की जड़ काटे फल हो। बलिहारी इस बेल की जड़ काटे फल हुए, जड़ काटते फल हुए, परमात्मा प्राप्ति हो जाए। जड़ काटे फल हुए ऐसे बेल है, देखो बेल बने ना तो तेल बड़े नहीं बेल। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।